بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشند و مهربان الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد جن بيتيك لسرتاي هنده لسورتكاني قرآن ده هاتون جماريان چوارده بيتا نيوي كوي بيتاكاني زماني عربين وسلماندني إعجاز ومزنيو گرنجي قرآن كالتواني هيتش کس دانية بو بيتانا كتبهي آوا بيوين الدابنت براد ديك حتى اگر همو گروي آدمي زادو پري كوببنوا بو او مبستا بيگومان ناتوانن اروها چندها نهانی تریشی تیدایا. زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شن و تویانا، هر خدا خوی زانایا، به نهانی او پیتانا. ام قرآن اکتبه که دامان بزاند و بوت ای محمد، تا خلچی لتاریچکانی بباوری و نزانی و سرلشواوی، در بهانید برو نور و ربازی روشنای ایمان به وستی پروردگاریان، تا دگن ربازی راستی خدای بالا دستو، شایستهی، سپاس گزاری الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد او خدایی که هرچی لآسمان کان و هرچی لزویده هيا هر او خاونیانا هاوارو آهنا لبو او کسانی کبه باورن لسزای چی زور تندو تیج الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد اواني كجياني دنيايان للابن رخترو خوشوستر لجياني جهاني دوائي هميشه بربز دخن بر ريبازي خداو دانوید لره روی خوی در بچیتو بترازید. یا خود پسند لایان بلان بمرجیک لخزمت پلانو نخشی اوان دابید. اوانا لگم رای چی قولو بی سرو بنده سرگردانو دمین نوا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اما هیچ پیغمبریك من روانا نکردو تنها بزماني قومك اين بيت يچيك بوا لخوايانو بزماني اوان دواوا تا هموشت يچان بورون بكاتوا انجا خداي گورا او کسي گمرا کردو كوستويتي چون که جوی بو بانگوازی حق نگرتوها اوشی کوستویتی هدایتی داوا پروردگار پال پشتی جیر و هوشمندانا او ذاتش بالا دستا ویستی او لسرو همو ویستکانا ویا دانایو دزانیت چه شایستی او رحمت بنرخیا ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور سوين بخدا براستي امام موسى من روانا كرد هاو ري لقل معجزي زور دا فرمان من پیدا که قوم و عشرتد لتاري چکان رزگار بکو برو نور و روناشی بیان با روشکانی خدایان بو بهن رویاد او روشانی که تولی لبه باوران سندو ایمان دارانی سرخست بگو من آلو بسر حاتانه دا بلگو نشانه زور هن بو همو او کسانی که زور خو گرن لکاتی تنگانه دا زور سپاس گزاریشن لکاتی خوشی دا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. یادیان بهن رو کاتیک موسا با قوم کیود یادی ناز نعمت کانی خدا بکنه ول سرتان کاتیک لدارو دستی فرعون رزگاری کردن که بنا خوشترین شیوه سزای دادن کرانی ایویان سر دبریو آفرتانی ایویان دهشت و بو کار کری بگمان آلو پیشاتان دا بلاو تاقی کرنوی چی گورا للاین پروردگارتان و بو تان ساز درابو. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَيَتَانْ بِيَدْكَ پروردگارتان بریاری داوه سوین بخدا اگر سپاس گزار و شکران بجربن رزق و روزی و ناز و نعمتان بسردادر جنمو زیادی دکم بلام اگر ناشکرو سپاز ناپذیر بن براستی اوکات ایتر تولو سزای من زور با آزار دبید. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. موسى وتی خلشینا اگر ایو و همو دانشتوانی سرزوی بگشتی خدا نناسو بباور بن او بگمان هر خوتان زرر دکن چون که خدا هر خوی بی نیاز و شایسته سپاسا. الم یأتیکم نبأ الذین من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ باشا آیا حوالی قوم پیشوکانتان پیر نگیشتوا قومی نوح و عاد و ثمود اوانشی کل دوای اوان و هاتون تنها خدا نبید کز نازانه چندوون و چیان بسر هاتوا اوانا پیغمبرکانیان با بلگی زور و هاتن دو پاتیان دکرده و که پیغمبری پروردگارن کچی خدا ناسان یان با دستیان آماجان دکرد با پیغمبران که بیدنگ بن یا خود دستیان دبرد با دمی خویانو دان کرده فی کو حوس و گل تجاریو دانود بگمانی ما باورمان بم پیام و برنامه اینیا که به ایو در روانه کراوا براستی ایمش لدو دل یک دین که خلچیش دخات گمانوا لوی که ایو بانگوازی ایم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیغمبران یان وتیان باشا آخر گمان لچی دکن آیان لخدای پرورگار دا گمان هیا بدی هنری آسمان کانو زوی او ذات بانگ تان دکت با ویلیتان خوش ببید با اوی لحلو گناه کانتان چا پوشی بکاتو مولاتیش تان داد تا کاتیشی دیاری کرو کچی خدا نناسان رو با پیغمبران وطیان ایو تنها بشر نوکو ایما هیچی ترنین لباتی سپاسی خدا بکن که اونده آدمی زاد ریزدارن نوینر لخویان حل دب جیرید کچی رخنان گرتو وطیان ایو ده تانوید ری گرو دش باو بن کباو با پیران من دیان پرست دی اگر راز دکن بلگه چی اشکرا من بو بهنو نشان من بدن. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم يكن بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پیغمبران یان پیان وتن اما تنها بشری چین وکو ایو و هیت چیتر بلام خدا ویستی هر کسی چی ببید لبندکانی خوی مند دخات سری حال یان دب جره با گیندنی پیام پیروزکی اما با من نبوه هیچ بلگو معجزه یکتن بو بهینین مگر به ویستو مولتی خدا نبید دبا اوانی که ایمان دارن هر پشت به خدا ببستن. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. جاءت شيمان هي إما أجر بجب بروردگاري مزن نبستين لکاتیک دا که براستی او ذات هدایتو رین موی کردوین با همو ریگ و ریبازی چی چاکو بسود. مرج بیت لبران بر او همو ناخوشی و ازاروا که ایو با ایمتان پیشهنا خو گرو با آرام بین. دبا اوانهی که پشتیوانیان پیویستا هر پشت بخدا ببستن. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اوانشي كبيبا وربون ببيغمبراني خوان ينويت اگر کل ندن براستی لولات من در تندکین یان دوید بین و ریزی آینکی ایما او سا پروردگاریان پیامی بوناردن که دل نیابن ایما استمکاران بمزوانا لناو دبینو دیان فوتینی. ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید. بگمان نشتجه تندکین لولات دا لدوی اوان اوش بو همو او کسانيا کلوستانيان لبردم لصلاتي من دا لترسنو لهرشکاني من بيمو ترسيان هيا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. او سايتر پیغمبران داواي سرکوتنيان لپروردگاريان کردو همو زوردارو استمکارو سرسختو دل رشيك نا اميدو مايا پوج بو. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. هر يقلوانا لداهاتو دا دوزخ چاوريتيو تيجا كيمو زخاوي درخوار ددريت. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. جاوكي مزخاوا قم بنا چاري دخواتو باساني بويقود نادريت مرجیش لهمو لایک و هرشی بوده هنید کچی ناج مرید. لبو دواش سزاو آزاری همه جورو ناخوشو گران یخی برناداد. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا على شیء ذلك هو الضلال البعيد. نمونه اواني كباوريان نهينا و بپروردگاريان كردو كانيان وكو خولمي شغوايا كل الرشبايا چي سخد لروجيا چي گردلول دا بتوندي ليبداد لو هولو كوششي كداويان بو دنيا هيتشيان دزنا كبيت اوه يقوم رايك كل حق راستي والدورة. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. آیا ندبینی و ندزانی و کبیگمان خدا آسمان کانو زویل سر بنتینی حق و راستی بدیه ناو اگر بیوید او ایوال لناو دباتو ناتان هیلتو کسانی تازده هینی تکایو. وما ذلك على الله بعزيز او گوران کاریو او جورشتان اللای خدای بد صلات گران نیو زور آسانه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص او رجيك قيامت برباد بيت هموان لبردم دا صلاتي خدا دا دردكون انجا لاوازو بيد صلاتكان اواني چويران شوين ملهرو ستمكاران كوتبون دلين بواني كا خوين بزلو قوردانابو بيگو من خو ايما شوين ايو كوتبون ايما جويرا يلو فرمان برداري ايو بوين جا آیا ایوا امرو ناتوانن هولیک بدن تا اندازیک سزای خدا لسر من کم ببیتوا لو الله میان داوتیان اگر خدا هدایتی ایمی بدایا ایمش هدایتی ایوا من دادا البت رونو آشکرایا که اوان بدا صلات دارو بدا صلاتیانوا لدنیا دا نک هدایتیان دویست بلکو دجی دوستانو پیلانیان دجیر ایتر چون خدای گورا هدایتی او جور کسان داداد خو هدایت بزور نیا استاش بو ایمت چون یکا هاوارو آهو نالب کین یان دام بخدا بگرین چار من نیو رزگار بون من استما وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم کاتی هموش تواو دبید، بهشت یکان دچن بهشت و دوزخ یکان دخرین دوزخ و شیطان بفرمانی خدا دیت اقسو رو بپی روانی دلید. براستی خدا بلینی راست و درستی پیر راگیند بون، منیش بلینی درو نادرستم پیدانو جاتوانیم گمراتان بکمو لرعبازی راست ویلتان بکم. و نبیت من هیچ زورو ده صلاتیکم بسر ایو ده هبو بیت. جگلوی با وسوسو خطر و خیال بانگم کردن با خدا نناسی و تاوان. ایوش بدم موهاتنو بقصتان کردم. ایتر سرزنشتو لومی من مکن. بلکو سرزنشتو لومی خودتان بکن که آوا جلانه بیبیر کردن و بقصتان کردم. امرو من ناتوانم بهانه و هاواری ایو و بیم. ایوش ناتوانن بهانه و هاواری منو بیم. بگمان من باورم نبو بوی که کاتی خوی منتان کردبو بشریکو هاو بجل پیشده. براسی امرو ستمکاران سزای زور به ایشده درین. و ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام لولا شو اواني ايمان باوريان هنابو كارو كردو تشاك كانيان انجام دابو برو بهشت بريكران چندها ربار بجر درخت كانو ببردم كوشك كاني دا درواد لو جيگو ريگ خوشدا جياني هميشه يو بردوام دبن سر بفرمانو رضا مندي پروردگاريانو تاكو تونيان لو بهشتدا صلاو كردنا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء آیا نتان بینی و نتان زانی و چون خدا نمونه دهنه تو با گفتاری چاک و پاک که وقت درختی چاک و بردار وایا رجیبتون دیده کتاو لزوی ده لقو پوپکانشی با آسمان ده بلاو بونه تو تؤتی اکلها کل حین بی اذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون او درخته همو كاتو دميك برومي پاكو جوانو بيگردي دبخشيت بوستي پروردگاري جا خداي پروردگار ام نمونان دهينه تو بو خلچي بلکو یاداوري ورگرن لراستي داد دينو برنامه خدا درخته چي آوا پيروزا رگو ريشالي خير بخشا چون که خاچی زوی لدامالین ده پارزید لقو پوپی بسوده سه بردکاد گلاو گلی بو داو درمان و مالات بروبومی بو آدمی زاد بالندکان با آوازی خوش لسری دخوینو تسبیحات دکنو دلخوش مندکن اوکسیزین دبخشید حتا دوائی و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار نمونه قصو گفتاری پیسو ناپختیش وکو درختی زور پیسو بیسودوایا که هل چش رابیتو لسر رو کاری زوی فرد رابیت به هیچ بارک دا خوی نگرد با سوتاندن نبید با هیچی تر چاگ نیا ام نمونهش اما جه بو همو سرگردان یک کل دنیا دا خیر نداتوا لقیامتیش دا شوین کوتوانیان لدو زخوا سریان درده چید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء خدای گوره اوانی باوریان هینا و پای دار دکاد لسر گفتاری بجو درستیان لجیانی دنیا دا لسر مرگو لقیامتیج دا باوری دامزرو فریایان دکویتو گفتاریان ریکو پیکو دامزرو دبیتو با ایمان و دمرن لولا شوا هر او خدای استم کاران گم را دکاتو اوی پروردگار بیوید هر او پیش دیتو دکریت الم تر الى الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار آیا سرنجی اوانا نادید کناز و نعمتکانی خدایان بحرام جراوا بو گناه و خراپ بکاری دهنو بونتو هی سرگردانی و تیاتونی قومکی خویان جهنم یصلونها و بئس القرار اوانا سرنجام دچنا ناو دوزخ کجیگه چی زور نخوش بو نشت جبون وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار خدا ناسان هاولو شريچان بو خدا بريار ده بو اوي خلق ويل بكن لبرنامو آينو ريبازي خدا پيان بله رابيرنو جيان بسر برن چون که براستی سر انجام تان برو دو زخه قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ای محمد با بندانم که باوریان هینا و بله بانوشکانیان بچاچیان جام بدنو لو رزق و روزی که پیمان بخشیون ببخشن بنهینی با اوی ریاو روپامایی تکل نبیتو باشکره با هندانی کسانی تر پیش اوی روشک بیت نکرینی تدایا نفروشتن تا به هوی پار و سامان و خوتان درباز بکن ندوستای تیشی تدایا تا دوستان و هاولان هولک بدن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خدا و ذاته که آسمان کانو زبی بدیه ناو لآسمان و بارانی باراند و بهوی و بروبومی لناخی زبی بو ایو دره ناو اروها کشتی لدریادا بو ایو باره ناو تا بفرمانی و ذات برواد بسریو هر خدای بدیه نری او ماده سرطا یانی که کشتی لدروز دکرید ارو ذاته بدیه نری وزو آو هوا تادوائی اروها ربارکانشی بارام کردون که جورها سودیان هی بوتان. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار. خورو منجشی بارام هیناون که بردوام لطرخو خلدان شو روجشی بو خدمت گزاری ای ورام هینا. و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها این الانسان لظلوم کفار. لهرچیش تیگ دعوتان کرد بیتو پیوستان بیت پی بخشیون خو اگر ناز و نعمت و بخششکانی خدا جمار بکن ناتوانن بیان جمیرن بلکو یک نعمت ناج مردرد اوان دلقو پوپی لده بیتوا براستی زور بی انسان کان زور ستمکارو خدا ناسو سپلن. و اید قال ابراهیم رب جعل هذا البلد آمنا و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام. بیاد بهنا کاتگ ابراهیم نزای کردو و تی پروردگارا بالی هی منی و آسایش بچیش بسر امشارو ولا تداو خومو نوکانیشم بپارزا لوی کبتکان بپرستین. رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پروردگارا براستی او بتان زور کسیان گمرا کردو زور خلچان سر لشیواو کرد جا اوی شوینی من بکویتو بجوی من بکاد او بیگمان لپی روانی منا اوشی کلم یا خید بید او بیگمان تو زور لخوش بو مهربانیت. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا براستی من هنده لو چو خیزانم ندولشی وش چی بیکشتو کال دا جنشین کردوا لپال مال پیروزکت دا لپال بیت الحرام دا. پروردگارا بوی لیر نشت جم کردن تا بچاچی نویجو خدا پرستی انجام بدن جادا وکارم دلی هندگ لو خلکا کمن چیش بکید بولایانو لرزق و روزی جور او جور بهرمندیان بکید بو اوی سپاس گزاری بکن. ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلم و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. پروردگارا براستی تو دزانی چی ده شارین و چی آشکراده کین لکارو کرده و منو هیچ شتیگ لزبیو لآسمان ده لخدای گور پنهان نابید. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسميع الدعاء. سپاس و ستایش بو او خدایی کل تمنی پیری دا اسماعیل و اسحاقی پی بخشیم براستی پروردگارم بی سری دعا و نزایا رب جعلنی مقیم الصلاة و من دریتی ربنا و تقبل دعا پروردگارا خومون و کانم بجیر لو کسانی که انجام دارین نویش بین بتاچی پروردگارا دعا و نظام جیراب که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگارا لخومو دای کباو کمو ایمان داران خوش ببا لو روجدا كلي برسينة وبرباد بيت ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار اي پیغمبر اي ايمان دار واقمان مبكخ خدا بياغا لو كارو كردو ايستم كاران ديكن براستی خدا سزاکیان دو دخات بو روژیک کچاوکانیان تیدا ابلغ دبن. جاریواش هیا هر لدنیا دستم کارن رسوا دکاتو تولیان لید سینیت. مهطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم و افئدتهم هوا. بپلو شپر زی و دین سریان برز کردوتو و لترسو سامناچی و روژده چاویان ناترو کت دل راو چیانو دلو درونیان بطالو هیچ حالی نین و اندر الناس یوم یأتیهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أي محمد خلق بترسين و بيداريان بكره و لو روشي كسزاو آزار يخيان پيدگريت. جاواني كستميان کرد و دلين پروردگارا بو ماوي چي كمو نزيك مولت من بدا بمان جاروا بو دنیا تا بدن بانگوازا كتوا بچينو شويني پیغمبران بكوين. بلام تازه كار لكار ترازاو و گرانا و استما بو يپيان دو درهد. مگر کاتی خوی سوین تان ندخوارد که دنیا بردوامو ایو تیا چون تان نابید؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ ایو کاتی خویشی نشتجیبون لمال و حال و شوینی اوانده کستمیان لخویان کردو ریگه ایمان و خدا ناسیان نگرد بوتان درکوت که چی من پی کردنو چی من بسر هنانو نمونو باسی زور من بو هنو نتوا درباره سر انجامیان و قد مکرو مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال بگمان خدا ناسان پیلانو تلکی خویانیان جرا فیلو فریزوریان کرد بلام همو پیلانو فیلیان لای خدا آشکراو دیارا بسر خویان دادش چینه توا هرچند پیلانو فیلیان چه وکانی جلبن بهینیت فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام كواتا وحساب مکا ای پیغمبر ای ایمان دار خدای گور بلینی خوی بو پیغمبران نابات سر بسر خستنو مانوی برنامهان لدنیا دو سر فرازی همیشه یان لبهشتی برین دا چون که براستی خدا بالا دستو خاونی طولی لستم کارو خدا نناسان یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لروجک دا که ام زویه دا گورید بزویه چی ترو هروها آسمان کانیش دگورن بشه و شوازه چی ترو همو او خلق دردکونو آمادن لبردم دادگای خدای تاکو تنهاو بد صلاتو خشم جیر لکافران وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد لو رجدا تاوان بارانو گناه کاران دبینیت کوتو زنجیر کراوت دستو پیو گردنیانو با یکو بستراون سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار کراسکانیان لقطرانا کما دیچی رشی بون ناخوشو بخیره ایج دسوتیتو بلای سی آگریش رخصار یعنی دا پوشیوا زور لسخلتی دان لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب ام طول سندن لستم کاران بو اویا که خدا پاداشی هر کسیک بجوری اوی کردویتی بداتوا چون که براستی خدای گوره بخیره ایلی پرسینه و کان انجام داده هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب ام قرآن راگان دنیک با خالچی بگشتی تا به هوی ووریا بکرن وو آموزگاری پیور بگرن. با اوی بزنن به گمان او ذات خدای چی تاکو تنهایا. هر وها با اوی که خاونی بیرو هوشکان یا داوری ور بگرنو تی فکرن لحولی او دابن خوشیانو خالچیش لسزای دو زخ رزگار بکن.